zyskujesz. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Herbata czarna Lipton Yellow Label, 92 torebki. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ ostrzega Rosjan przed kolejnym naruszeniem przestrzeni powietrznej NATO. Jest raport komisji, która miała wyjaśnić przypadki nadużyć władzy wobec obywateli w czasach rządów PiS. Uwaga, kierowcy, w nocy ruch w tunelu na Zakopiance prowadzącym w kierunku Zakopanego zostanie zamknięty. Ptasia grypa na dwóch fermach drobiu na północy Polski, informuje Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt. Wirus został wykryty na fermie gęsi i fermie indyków w Suszu w Warmińsko-Mazurskiem. Wybito około 4000 ptaków. W zeszłym tygodniu Polska podpisała z Chinami umowę, której celem jest wznowienie handlu drobiem, wstrzymanego po poprzedniej fali ptasiej grypy w ubiegłym roku. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ostrzegł Moskwę, że kolejne wtargnięcie rosyjskich myśliwców albo rakiet w przestrzeń powietrzną NATO może zakończyć się ich zestrzeleniem. Szef polskiej dyplomacji ostro skrytykował Rosję na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Minister Sikorski zwrócił się bezpośrednio do przedstawicieli Rosji. Wiemy, że nie dbacie o prawo międzynarodowe i nie potraficie żyć w pokoju ze swoimi sąsiadami. Wasz szalony nacjonalizm zawiera pragnienie dominacji, które nie ustąpi, dopóki nie zdacie sobie sprawy, że era imperiów dobiegła końca i że wasze imperium nie zostanie odbudowane. Sikorski stwierdził, że Rosja jest źródłem agresji i wojen w Europie. Dodał, że NATO nie da się zastraszyć. Mam tylko jedną prośbę do rosyjskiego rządu. Jeśli kolejna rakieta lub samolot bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, wlecą w naszą przestrzeń powietrzną i zostaną zestrzelone, a ich szczątki spadną na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu, żeby narzekać. Zostaliście ostrzeżeni. Sikorski wyraził przekonanie, że rosyjskie naruszenia przestrzeni powietrznej stanowią eskalację wojny hybrydowej, którą Rosja od lat prowadzi przeciwko Zachodowi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Media publiczne w latach 2015-2023 uruchomiły machinę nagonki i represji wobec aktywistów obywatelskich. To jeden z wniosków liczącego prawie 400 stron raportu specjalnej komisji, która miała wyjaśnić przypadki nadużyć władzy wobec obywateli w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z raportu wynika, że media publiczne w latach 2015-2023 jawnie atakowały na przykład obywateli RP, Komitet Obrony Demokracji, deprecjonowały działania Strajku Kobiet czy szkalowały społeczność LGBT. Członkowie komisji twierdzą, że zabrakło im liter alfabetu, aby oznaczyć wszystkie metody hejtu, ośmieszania czy wzbudzania paniki moralnej wobec konkretnych osób i organizacji. W raporcie znalazły się też historie szykanowanych aktywistów, mówi przewodnicząca komisji Sylwia Gregorczyk-Abram. O tym, że bało się wychodzić z domu, dostawało groźby o tym, że musiało wyprowadzić się za granicę. Prawda jest jedną z wartości zapisanych w polskiej konstytucji, przypomina karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Mikołaj Małecki. Media publiczne mają czasami wręcz umożliwiać obywatelom dotarcie do prawdziwej informacji. Dzisiaj raport będzie dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i ma trafić do najważniejszych osób w państwie. Kolejne części raportu mają dotyczyć na przykład działań policji podczas zabezpieczania obywatelskich protestów. Michał Makowski, Polskie Radio. Prokuratura w ciągu kilkunastu dni podejmie decyzję dotyczącą śledztwa w sprawie pijanego żołnierza, który w Nowy Rok strzelał do cywilnego samochodu w Mielniku na Podlasiu. Jak informowało Polskie Radio, biegli psychiatrzy orzekli, że mężczyzna w chwili zdarzenia był niepoczytalny, bo cierpi na chorobę psychiczną. Opinia biegłych wpłynęła do oddziału wojskowego prokuratury okręgowej w Olsztynie, mówi prokurator Daniel Brodowski. Z treści wynika, iż w chwili działania u podejrzanego stwierdzono objawy choroby psychicznej i w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów podejrzany miał całkowicie zniesioną zdolność rozumienia znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Niepoczytalność podejrzanego oznacza brak odpowiedzialności karnej. 25-letni podejrzany pozostaje w areszcie. Po zdarzeniu został usunięty ze służby w wojsku. W nocy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamknie ruch w tunelu na Zakopiance prowadzącym w kierunku Zakopanego. Przejazd pod Luboniem Małym będzie zamknięty od 22 do 6. Trasa S7 będzie w czasie prac zamknięta od węzła Lubień do węzła Skomielna Biała. Kierowcy będą na węźle Lubień kierowani na objazdy do Mszany Dolnej, a następnie do węzła Skomielna Biała. Kacper Michna z Małopolskiego Oddziału Dyrekcji powiedział, że przyczyną utrudnień są prace serwisowe. Od 22 do 6 nad ranem prowadziły prace serwisowe i przegląd systemów oświetlenia, zasilania, sterowania, monitoringu, wentylacji, czujników, systemu nagłośnienia, systemu łączności, a także hydrantów, a więc wszystkiego tego, dzięki czemu przejazd przez tunel jest bezpieczny. Dodatkowo od 1.30 do 2.00 zamkniemy tunel całkowicie w obu kierunkach, z tego względu, że będziemy przeprowadzać próby pożarowe. Kolejnej nocy z wtorku na środę zostanie zamknięty ruch w kierunku Krakowa, a od 1.30 do 2.00 przejazd w obu kierunkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale przejaśnienia możliwe na północy i zachodzie, miejscami przelotny deszcz. 14 stopni na wybrzeżu, 16 w centrum i 17 na Podkarpaciu. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Co za brawura. Porównać współczesną Rosję Putina do sekty Wisariona, obietnicy nowego świata, którą stworzył były milicjant drogówki, który jadąc trolejbusem doznał objawienia i przybrał imię Wisarion. Autor tego odważnego porównania, Jędrzej Morawiecki, nie tylko porównuje, ale i stara się zrozumieć. W klubie Trójki nieprosty szczebelek, archiwalny reportaż radiowy sprzed 20 lat, to od niego Jędrzej rozpoczął długie, zawodowe i reporterskie podróżowanie po Rosji. Na rozmowę i reportaż zapraszam najserdeczniej. Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara... Na mediaexpert.pl. Jak wspomóc pracę wątroby? Weź Eselif 600. To suplement diety z maksymalną dawką aż 600 mg fosfolipidum essentiale z nasion soi oraz wyciąg z ostryżu długiego wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby. Aflofarm. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska papryka słodka czerwona luz. Tylko 4,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. A wszystkie papiery toaletowe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki i kabanosy Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz olej rzepakowy kujawski 2 litry, 11,98 za butelkę. Limit dzienny 2 butelki na kartę. A płyn do płukania Kokolino Perfume & Care 1,275 litra, 13 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka! Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 19. Rotacja. Michał Jakubik i Marta Malinowska, dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, minęła godzina 19. Jesień, przynajmniej ta kalendarzowa, zawitała do nas już na dobre, a to oznacza, że rozpoczynamy pierwszą prawdziwie jesienną rotację. Thundercat w jednym z dwóch nowych singli wyraża taką nadzieję, że no nie zmarnował czasu osoby, do której się zwraca. I wish I didn't waste your time. I ja gwarantuję Państwu, że ten czas z rotacją również do zmarnowanych nie będzie należał, bo przed nami prawie godzina w towarzystwie muzyki, która w dużej mierze składa się z utworów nowych, przesianych z gąszcza tych jakże obficie wydawanych w dzisiejszych czasach utworów i płyt. Mam takie poczucie, że udało nam się dzisiaj zebrać taką listę bardzo klimatyczną. Ten klimat będzie oczywiście miał różne odcienie, od tych jaśniejszych i delikatniejszych po mroczniejsze. Za te jasne odpowiada właśnie Thundercat w jego najnowszym singlu, ale z takimi kolorami kojarzy się też remix Gregorida, It'll Be Over, a za sam remix odpowiada DJ Koce. Gary Reed, DJ Koze, It'll Be Over, chociaż to nagranie ukazało się kilka lat temu, to ono powraca do mnie. Często w tych momentach, kiedy wydaje się, że trudno odnaleźć jakieś jaśniejsze barwy, to ono może ze względu na tak duże naładowanie właśnie tą dobrą i pozytywną energią jest niczym niezapowiadane pierwsze promienie. Ale w takich barwach i w takim świetle, w rotacyjnej tematyce dotyczącej remiksowania czy współpracy dochodzi również do nas bardzo smutna informacja. pewnie słyszana już przez osoby, które interesują się muzyką taneczną czy środowiskiem klubowym. Jedna, druga duetu Optimo, czyli JD Twitch, zmarł w ten weekend. No i pozostawił po sobie nie tylko bardzo duży i bardzo ciekawy dorobek muzyczny, ale jak często wspominają muzycy związani z Irlandią, to był po prostu taki dobry duch, który wspierał także różnych młodych twórców w ich działalności, ale również wiele inicjatyw odpowiadających właśnie za obecność muzyki elektronicznej czy muzyki klubowej w trochę szerszym ujęciu. U nas dzisiaj w związku z tym w rotacji Vapor remix Midlife od JD'ego, remix JD'ego Twitcha właśnie. Yeah. J.D. Twitch. To jest producent, którego wspominamy dzisiaj w rotacji. Jedna, druga duetu Optimo i też osoba, tak jak powiedziałam te ponad 7 minut temu, kiedy rozpoczynał się remix Vapor, osoba, która była jedną z kluczowych dla tej wyspiarskiej nawet, bo nie tylko irlandzkiej, klubowej sceny muzycznej. Czas na zapowiedzi płytowe. Yuri to jest producentka z Kanady. Jej nowa płyta ma ukazać się w bardzo bliskiej przyszłości, a to, co zwróciło moją uwagę w singlu Behave, to z jednej strony kompozycja, a z drugiej ten wyjątkowy głos Charlotte Day Wilson, która pojawia się tu gościnnie. Made under a different name, but there's nothing we would trade if we're blind for this time. Can you go, go away when I don't wanna play? If you turn wrong, then I should seeing you full of grace. Dlaczego tak szybko kończy się to nagranie Behave? Gościnnie Charlotte Day Wilson, propozycja Yuri, zapowiadająca jej długo grającą płytę. Płytę wydał kolejną zresztą Waluś Kraksa Kryzys i to jest płyta tygodnia w rotacji. To oznacza kilka rzeczy. Między innymi fakt, że będziemy ją grać codziennie od poniedziałku do czwartku w różnych kombinacjach, ale to również oznacza, że mamy dla Państwa tę płytę w wersji fizycznej. rotacja@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy, tam można się zgłaszać, jeżeli ktoś życzyłby sobie, żeby taka płyta Walusia znalazła się nie tylko na półce, ale też oczywiście w odtwarzaczu płytowym. Powrót oznacza piekło. To jest nagranie, w którym gościnnie pojawia się Fish. Tak, że że się kończą schody, a ty pod ścianą wyjścia brak, bo powrót oznacza piekło. Głową w mur, a głowa przez pół, przyczepność traci pewność. No, takie wróżby, co leczą mą niepewność. Och nie, och nie, bo chciałbym frunąć, ale coś za buty chwyta mnie. Och nie. Szlak mnie trafia, pochłania wiedza, orientacji granice odwiedzam, by odnaleźć siebie, zapytać, kim jestem i zagospodarować przestrzeń na mądrości, na głupoty, na dzikie instynkty i szlachetne cnoty, na pozór, na pokaz, na wszystko, na chwilę. Tylko to i aż tyle. Tylko to. Call me. No Death, No Danger i Lucrecia Dalt, artystka, której drugi studyjny album zapowiadaliśmy tutaj w rotacji, szczególnie przy okazji singla numer jeden, bo w nim gościnnie pojawił się David Sylvian i to nagranie wzbudziło sporo emocji. Emocje są oczywiście obecne na tej debiutanckiej płycie. Płycie Danger to Ourselves i w większości, tak jak sugeruje tytuł, są to emocje dotykające bardzo delikatnych, kruchych, no i takich mocno lękowych na dobrą sprawę stanów. Artystka otwiera się ze swoimi przeżyciami podbudowanymi takimi często motywami perkusyjnymi, a to wszystko poprowadzone jej oryginalnym, niskim, a jednocześnie momentami delikatnym, zaraz potem mocnym głosem. Mam nadzieję, że ta płyta nie umknie nam w natłoku wszelkich innych nowości, bo ona zasługuje, żeby nie traktować jej chyba w kategoriach wyścigów, tylko po prostu poświęcić trochę czasu i pozbyć się oczekiwań przy okazji słuchania płyty Lucrecia Dalt. Inna sytuacja dotyczy kolejnego artysty, Ketama Air Maxes. Rate the Uber 5 stars, reclined in the back, bottles by my feet, better than 20 hours in the rental, micro sleep, 20 excuses, tell them where the fuck I've been. Hey, I need to be a doctor, not a pop star. Yeah, I'm playing Need for Speed through this 10-inch screen. They're burning, can't catch up to me. I need to be a doctor. Hey, mental in this hire car, close them eyes and let the driver speak. Right foot like an anchor, I'm loaded up heavy. Could not thank you more for all these things I'm carrying to the graveyards where I've heard it all. Born to smoke the streets, out forced to hold a mic. It's cold tonight, brother, I might just need a light. Maybe I need a taser to my chest, but then I think about the rest. Like, where would I be without them all? Where'd they be without me? Where would I be without them all? Where'd they be without me? Where would I be without them all? Where'd they be without me? Secrets on the floor of heaven. Without them both, I wouldn't be in the booth with hopes and dreams. Passing through an RBT, they're asking me, do you know the reason why we let you free? Nah, met so many people who've been good to me. I might just have to pay him back one day. One eye on the prize, the other on attack. 20 hours in the rental while I micro sleep. Devil on my shoulder saying that I should have been a doctor. Right foot like an anchor, I'm loaded up heavy. Could not thank you more for all these things I'm carrying to the graveyards where I've heard it all. Born to smoke the streets, out forced to hold a mic. It's cold tonight, brother, I might just need a light. Maybe I need a taser to my chest, but then I think about the rest. Like, where would I be without them all? Where'd they be without me? Where would I be without them all? Where'd they be without me? Where would I be without them all? Where'd they be without me? Secrets on the floor of heaven. Regrets, I don't wanna have them. Tak Ketama zapowiada długo grającą debiutancką płytę. W W przypadku Ketamy podkreślenie tego, że jest to płyta długo grająca jest naprawdę istotne, dlatego że Ketama przez ostatnich kilka lat budował swoją pozycję wydając epki, no ale będąc przede wszystkim DJ-em i to myślę sobie takim DJ-em, który dobrze rozpracował tajemnice algorytmów w social mediach do tego stopnia, że 2025 rok to taki moment, kiedy praktycznie każdy chciał mieć z Ketamą coś wspólnego. I ja mam mimo wszystko trochę poczucie, że z tych potrzeb wyniknęła również potrzeba wydania płyty, co umówmy się, wcale wśród DJ-ów czy producentów zajmujących się stricte muzyką klubową nie jest wcale często jakimś super istotnym wydarzeniem czy czymś, co bardzo dużo dodaje do ich działania i ich twórczości, ale okej, te ambicje artystów są czymś, z czym może nie ma sensu dyskutować, natomiast no, często dzieje się tak, że właśnie producenci klubowi czy DJ-e przy okazji płyt długo grających chcą zrobić coś innego, chcą pokazać siebie z innej, może bardziej wrażliwej strony i mam takie poczucie, że w te rejony chce zaprowadzić nas również Ketama, o czym świadczy ten wspólny singiel, w którym gościnnie Fred Again, jeszcze bardziej nośna ksywka ostatnich lat. No zobaczymy, Archangel, tak ta płyta będzie zatytułowana. Ukaże się jesienią, więc już za chwilę, można tak powiedzieć, no bo jesień już jest. Midnight Ontario, ale w wersji dub, to o tej porze, czyli 15 minut przed godziną 20, ta wersja bardziej adekwatna. Jessie Lanza jest autorką owego nagrania z 2023 roku i ja skorzystałam z Midnight Ontario jako wprowadzenia do tego, że Jessie Lanza zapowiada nową płytę. I tutaj w przeciwieństwie do Ketamy mam takie poczucie, przynajmniej ja, że mamy do czynienia z producentką i wokalistką, która jest bardzo, bardzo konsekwentna w swoim brzmieniu od wielu lat. Jakby nie zważała właśnie na te wszystkie ograniczenia dla niektórych, a dla innych szanse, jakie niosą ze sobą nowe media, przynajmniej w kontekście komunikacyjno-promocyjnym, bo nie możemy odmówić Jessie Lanzie tego, że ona korzysta z różnych nowych pomysłów w muzyce, chociaż jest to muzyka elektroniczna, która lubi przyspieszyć, lubi, kiedy jest bardziej połamana, taka breakowa, a jednak prowadzą ją motywy przede wszystkim wokalne, ten delikatny głos Jessie Lanzy. Wytwórnia Hyperdub to jest środowisko i to jest towarzystwo, w którym ta artystka się obraca od wielu, wielu lat. No i dokładnie tak samo wydarza się w przypadku tego najnowszego singla Slapped by My Life. Jessie Lanza, Slapped by My Life. Chyba każdy czasem tak się czuje, jakby własne życie, jak to się mówi potocznie, sprzedało mu liścia. Śmieszna jest ta zapowiedź epki Jessie Lanzy. Nagranie z września, więc jesteśmy w obszarze nowości i to ostatnia taka najprawdziwsza, najświeższa, najnowsza nowość, bo wiem, że niektórzy nie lubią, kiedy używamy określenia świeże, świeża muzyka wobec muzyki, ale ja uważam, że to oczywiście ma w sobie dużo uroku, nie mówię tu o poprawności językowej, ale o pewnego rodzaju takim emocjonalnym odbiorze, który przecież też jest dla nas bardzo istotny. Więc skoro jesteśmy przy tych nowościach, to przyznam Państwu, że trochę mi dzisiaj szwankuje logowanie do poczty i dopiero teraz zajrzałam na nasz adres mailowy rotacyjny, a tam naprawdę dużo wiadomości odnośnie płyty Walusia, Tematy i wariacje, czyli tego najnowszego albumu, który jest naszą rotacyjną płytą tygodnia. Bardzo, bardzo dziękujemy za wszystkie wiadomości. Dzisiaj Damian jest osobą, do której ta płyta zostanie wysłana. Damian napisał, że słyszał ostatnio Walusia na Great September w Łodzi, ale płyty jeszcze nie słuchał w całości. No to super, to będzie ku temu okazja. Kolejne nagrania w kolejnych rotacjach od jutra do czwartku po godzinie 19:00. Każdego dnia jeden egzemplarz płyty Walusia. Michał Jakubik i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. I na koniec małe, malutkie, mikro ogłoszenie odnośnie tego, że podczas naszych wspólnych rotacji zrobimy sobie taki kącik dotyczący tej nowej muzyki basowej, dubstepowej też na pewno. Carrie, producentka, która wydała świetną epkę Meltdown i to tytułowe nagranie kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Dobranoc.